voiture ya jaune. Papa mokonzi Denis Sassou Nguesso, ya yo kado ya ngoyo Nzemboyo eyebi kaka ye moko. Nasima buto ya radio mabe, musique fiesta.